gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. To prawo kobiet, a nie mężczyzn, mówi o aborcji premier. Donald Tusk apeluje do trzeciej drogi, aby nie narzucała innym swojego poglądu w tej sprawie. W Sejmie konferencja z okazji 25-lecia Polski w NATO. Wystąpień polityków wysłuchała nasza reporterka. Policja przesłuchuje aktywistki klimatyczne, które rano oblały farbą pomnik warszawskiej Syrenki. To podstawowe prawo człowieka, aby kobiety mogły bez obaw decydować o swoim ciele i macierzyństwie, mówi premier. Donald Tusk zapewnił, że Koalicja Obywatelska i on osobiście będą stanowczo dążyli do uchwalenia ustawy zapewniającej prawo do bezpiecznej aborcji. Dodał, że w tej sprawie nie uważa argumentów trzeciej drogi za wystarczająco mocne. Prawa kobiet nie podlegają negocjacjom ani referendum, podkreślił. To jest kwestia, która nie dotyczy poglądów każdej czy każdego z nas konkretnie na aborcję. Co do jednej rzeczy, ja nie mam żadnej wątpliwości. I będę do tego namawiał także partnerów z koalicji rządzącej. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że to nie ja, ale polska kobieta ma więcej praw w decydowaniu o tych kwestiach. Tak naprawdę to nie jest kwestia przekonań filozoficznych, życiowych, religijnych, tego czy innego faceta w Polsce. Donald Tusk zaapelował do trzeciej drogi, aby nie narzucała innym swojego poglądu w sprawie aborcji, ponieważ większość polskich kobiet chce zmian w prawie. 11 kwietnia Sejm ma się zająć 4 projektami dotyczącymi aborcji. Przez 25 lat obecności w NATO rola Polski w sojuszu znacząco wzrosła, ocenili zgodnie uczestnicy konferencji zorganizowanej w Sejmie z okazji jubileuszu naszego wstąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego. W dyskusji na ten temat wzięli udział m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała sejmowej debaty o NATO. Agnieszko, powiedz, co mówili paneliści? O, wszyscy zgodnie podkreślali, że w 1999 roku ówczesne władze podjęły słuszną decyzję. Wstąpienie do NATO dało nam demokrację, dało rozwój armii i dało, co widać dziś, silną pozycję w samym sojuszu, mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że przy okazji naszego jubileuszu warto też mówić o nowym członku Szwecji. Pozytywnie patrzę na wszystkich naszych sojuszników, na wszystkie 32 państwa, które są w NATO. Myślę, że najbliższe lata to jest wzmocnienie siły sojuszu i relacji pomiędzy sojusznikami. Z kolei szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zwrócił uwagę na to, że Polska nadaje dziś ton w wielu kwestiach, chociażby jeśli chodzi o nakłady na obronność. Mamy rekordowy budżet obronny, rekordowy i w historii Polski, i w całym Sojuszu Północnoatlantyckim, z rekordową proporcją około połowy wydatków przeznaczanych na nowe uzbrojenie. Szef MSZ dodał, że Polska ma szansę stać się militarną potęgą w tej części Europy z tak dużymi nakładami i jego zdaniem może się to stać w ciągu najbliższych kilku lat. Agnieszka Drążkiewicz z Sejmu, dziękuję za relację. Są wyniki sekcji 7-miesięcznego dziecka, którego ciało znaleziono w jednym z domów w Świebodzinie. Biegli ustalili, że przyczyną śmierci były obrażenia głowy. Wyniki jednoznacznie wskazują na udział osoby trzeciej, mówi Ewa Antonowicz z prokuratury w Zielonej Górze. Biegły wskazał, że obrażenia zostały dokonane przedmiotem ciężkim, być może dłonią. W wyniku tych obrażeń doszło do złamania kości czaszki i zgonu małoletniego. Prokuratura rejonowa w Świebodzinie przedstawiła zarzuty 26-letniemu mężczyźnie, ojcu dziecka. Mężczyźnie zarzucono spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, w wyniku czego doszło do zgonu. Wczoraj do jednego z mieszkań w Świebodzinie wezwana została karetka pogotowia oraz policja. W środku znaleziono martwe 7-miesięczne dziecko. Dwie młode kobiety, które oblały pomarańczową farbą pomnik warszawskiej Syrenki, zatrzymała policja. To aktywistki klimatyczne z ostatniego pokolenia. O szczegółach mówi Barbara Szczerba z Biura Prasowego Stołecznej Komendy. Około godziny 10.20 otrzymaliśmy zgłoszenie o dwóch kobietach, które przy pomniku Syrenki stały z transparentem. Kobiety te miały również oblać nieznaną substancją pomnik Syrenki. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Kobiety zostały zatrzymane. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że nie ma w stolicy miejsca na akty wandalizmu. Natychmiast po zakończeniu czynności przez funkcjonariuszy policji miejskie służby rozpoczną czyszczenie pomnika. Czy wykreślić zapis konstytucji mówiący, że kobieta ma obowiązki w domu? Czy poszerzyć definicję rodziny, tak by nie opierała się już już na małżeństwie, ale też długotrwałych relacjach. O tym decydują w referendum mieszkańcy Irlandii. Maura Lee, prowadząca kampanię na tak, mówi naszemu wysłannikowi do Dublina, że zapisy są przestarzałe. Zapisy o domowych obowiązkach są po prostu staromodne i irytujące. Z kolei artykuły mówiące, że rodzina opiera się na małżeństwie, spowodowały przez lata wiele krzywd. Skrzywdziły na przykład samotnych rodziców. Przeciwnikami zmian są konserwatyści. Kontrowersje są także po lewej stronie. Rząd połączył bowiem wykreślenie zapisu o obowiązkach domowych kobiety z dodaniem deklaracji, że opieka nad chorymi i starszymi to domena rodziny. Według krytyków państwo zostawia więc opiekunów w samych sobie, a to głównie kobiety. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą tylko na południu będzie się chmurzyć, poza tym pogodnie, ale miejscami do rana możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i osadzające szać. Tym bardziej, że tej nocy znów mróz, przymrozek minus 8 stopni na Pogórzu, w większości regionów od minus 6 do minus 2, tylko na zachodzie oraz nad morzem do około minus 1 stopnia. Jutro w ciągu dnia pogodnie, ale po południu na południowym zachodzie popada deszcz, w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg, wiatr słaby, umiarkowany, na zachodzie porywisty. Jutro w ciągu dnia temperatura dodatnia i jak pogodnie, no to można się cieszyć, chociaż od niedzieli ma być więcej chmur i opadów. Jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie, Mazurach i Pomorzu, 6 na wschodzie, a najwyższa temperatura jutro w ciągu dnia do 11 stopni na południu. Przed 16 o tym, że tydzień od tragedii w centrum Warszawy wciąż zajmujemy się ważną sprawą bezpieczeństwa. Sprawdzimy, jak działa miejski monitoring i jak przebiega patrolowanie ulic. Za pół godziny o 10 rocznicy od zaginięcia lotu MH370. Wcześniej o podręczniku historii kobiet dla nauczycieli i nauczycielek, a za chwilę komentarze po sejmowej debacie w związku z bezpowrotną utratą przez Polskę zaliczki z KPO. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Rozpoczynamy piątkową popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. 7 minut po godzinie 15. Dzień dobry paniom. You killed the love that was once so strong. With no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone else that you hear it. I gave you all the love I had, and I almost gave you one more chance. Then you put one on the table. Checkmate, you're done, and then you were gone. Did I move too fast? I thought we would last. Now that you're through, I can't feel your soul. Where there was love lies an empty hole. 'Cause when I make love to you, it's someone else. 10 minut po godzinie 15 na dobry początek naszego piątkowego popołudniowego spotkania Leny Krawiec. Dzisiejszy poranek w Sejmie zdominowała sprawa pieniędzy z KPO. Rząd zarzuca byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i jego ministrom zaniedbania przy staraniach o zaliczkę z KPO, przez co ta zaliczka w wysokości 4 700 milionów euro przepadła. Posłowie PiS twierdzą, że ta debata to jedynie rozgrywka polityczna. Więcej o tym Jacek Frenzel. Przedstawiając informację w Sejmie, minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka stwierdził, że wniosek o wypłatę zaliczki został złożony zbyt późno. 3 maja w końcu wysłaliście ten wniosek, tak? Do kiedy był czas? Do 30 kwietnia. Ile czasu miała Rada Ministrów, żeby zapoznać się z tym wnioskiem? 2 godziny. Marek Sawicki z PSL Trzeciej Drogi zadaje natomiast pytanie. Dlaczego rząd Mateusza Morawieckiego spóźnił się ze złożeniem wniosku o KPO, co wynika z raportu Komisji Europejskiej z 24 maja, strona 27, o stanie gospodarek państw europejskich. I tam jest jeden akapit. Polska nie dostała zaliczki w październiku 2021 roku z KPO w wysokości 4,7 miliarda, bo spóźniła się ze złożeniem wniosku. Ktoś musi za to odpowiedzieć. Zupełnie inaczej sprawę widzi poseł Prawa i Sprawiedliwości profesor Piotr Gliński. Znając i premiera, i pana ministra Sęka-Szynkowskiego, i panów ministrów, którzy odpowiadali za pieniądze europejskie, to na pewno wiem, że to było przeprowadzone wszystko profesjonalnie. Pieniądze były blokowane przez Unię Europejską celowo, uważa Monika Pawłowska. Oczywistym i takim jak na tacy podanym dowodem jest to, że teraz teoretycznie są odblokowane pieniądze, ale w Polsce nic się nie zmieniło. Było to blokowanie pieniędzy stricte ukierunkowane politycznie. 20 miliardów złotych, które mogliśmy dostać już w październiku 2021 roku, do roku 2024 mamy szczęśliwie marzec. To są ogromne pieniądze, które dałyby chociażby 100 biogazowni po 1 mega każda. Te pieniądze nie pracują w naszej gospodarce, a my przez 2 lata płacimy obsługę i części pożyczkowej, i części dotacyjnej. Zostaliśmy wmanewrowani w bardzo niejasny system, który nie ma zbyt wiele wspólnego z rządami prawa. Podkreśla Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja. Przyczyną są źle poprowadzone negocjacje w roku 2020 przez premiera Morawieckiego, który zgodził się na nadzwyczajną transzę unijnego zadłużenia i rozdania unijnych środków. Nie na zwykłych zasadach, to znaczy, że dzielimy, kto ma to wydać i w jakiej proporcji, po czym wydajemy, tylko na zasadzie warunkowania spełnieniem najróżniejszych celów, które nie miały żadnej podstawy prawnej, ani traktatowej, ani ustawowej, ani konstytucyjnej. Do wniosku rządu odniósł się były minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szymkowski-Welsenk. Dzisiaj ministrowie nie potrafili postawić żadnych konkretnych zarzutów. To jest kompromitacja, bo żadne pieniądze nie zostały utracone. To jest rzecz pierwsza. W tym wniosku jest takie sformułowanie, że jakieś pieniądze zostały utracone. To jest oczywiście nieprawda. Po drugie jest, że tak powiem, pomylona ustawa o działach. Po trzecie wreszcie, no nie ma tam żadnego niedopełnienia w związku z tym obowiązków. No chociażby przez to, że nie ma kwestii tej szkody. Wszędzie tam, gdzie trzeba było przyjąć w terminie choćby Krajowy Plan Odbudowy w 2021 roku, to on został w maju, wtedy, kiedy powinien być przyjęty, złożony, więc miał być spektakl polityczny, no ale autorom tego spektaklu się zorganizować nie udało, bo popełnili szkolne błędy. Zaniechanie rządu to nie jest tylko takie sobie polityczne zaniechanie, tylko to są szkody wyrządzone gospodarce polskiej. Mówi Mariusz Witczak, członek Komisji do Spraw Europejskich, Koalicja Obywatelska. Te pieniądze najbardziej były potrzebne w tym takim bardzo newralgicznym momencie, czyli w pandemii, czy tuż po pandemii. I my dzisiaj nadrabiamy 8 lat strat w różnych dziedzinach, ale i również nadrabiamy straty, jeżeli chodzi o pieniądze europejskie. Nie wyobrażam sobie tego, aby polski premier, polski rząd celowo nie złożył wniosku o wypłatę 4 700 milionów euro dla Polski. Podkreśla Sławomir Ćwik, Polska 2050, Trzecia Droga. Te pieniądze już dawno mogły pracować w naszej gospodarce, przyczyniać się do wzrostu PKB, przyczyniać się do tego, żeby Polacy mieli pracę, więcej zarabiali, a samorządy mogły wydawać pieniądze na konkretne projekty. To było tyle istotne, ponieważ składając wniosek o wypłatę zaliczki, nie byliśmy jeszcze zobowiązani do przedłożenia konkretnych rozliczeń, tylko po prostu wnioskowaliśmy o zaliczkę, którą mogliśmy stosunkowo swobodnie wydawać. A co uważają ekonomiści? Ja mam takie wrażenie, powiem szczerze, szczerze, że w tej chwili KPO stało się takim trochę gorącym kartoflem, który jest przerzucany między rządem a opozycją. Mówi dr Piotr Maszczyk, ekonomista SGH. I teraz następuje próba przypisania odpowiedzialności za to, że część z tych środków nie będzie wykorzystana. Ja nie wiem, jak ta zaliczka byłaby wykorzystana. Mówi profesor Elżbieta Mączyńska z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wpływ, jaki może być, to po prostu to tak jak w budżecie domowym. Jeżeli mamy pieniądz oddalony w czasie, ma mniejszą wartość. Gdyby nie ofensywa premiera Donalda Tuska, gdyby nie ogromna determinacja rządu polskiego, to my w ogóle moglibyśmy nie zobaczyć tych pieniędzy z KPO. A i tak trzeba byłoby je spłacać. I uważam, i moje środowisko polityczne uważa, że za to musi PiS ponieść konsekwencje. To jest uderzenie w interesy Rzeczpospolitej, w polską rację stanu. Zdaniem koalicji rządzącej minister Adam Bodnar powinien wszcząć postępowanie w sprawie zaniedbania albo niedopełnienia obowiązków, a przypomnijmy, chodzi o kwotę 4 miliardów 700 milionów euro, czyli około 20 miliardów złotych. Osoby winne powinny być ukarane. Środki z KPO zostały odblokowane zaledwie kilkanaście dni temu. Mamy dostać łącznie, przypomnijmy, 137 miliardów euro z KPO i funduszy spójności. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął Krajowy Plan Odbudowy w kwietniu 2021 roku, miesiąc później przesłał do Komisji Europejskiej. W czerwcu 2022 roku został on zaakceptowany przez Radę Europejską oraz Komisję Europejską, a rząd Mateusza Morawieckiego jednak nie złożył wniosku o wypłatę tych środków. Pewnie do tej sprawy będziemy wracać. Audycja popołudniowa, 16 minut po 15. Znów niedomyty blat, po mleku kożuch pływa nasz ulubiony star. Znudzony spuszczasz wzrok, bo w szafce nadal trzymam wątpliwej daty sok. Umiem kochać cię tak, tak całkiem na poważnie. Mogę mieć chwilę dwie, też na złość. Boję się, że ja tak bez walki ciebie stracę. Bo co jeśli to nasz ostatni rok? Przecież ja bez ciebie nie mam nic. Co jeśli się to już nigdy, nigdy nie wydarzy się. Jeśli to się skończy, wniosę choć o jeden dzień, o lunny poranek. W końcu to już o mnie wiesz, nic mi nie zostanie. Masz jedną maść na wszystko i działa tak jak chcesz. Nie chcę, byś zaczął patrzeć na mnie tak zwyczajnie, jakby nie było dla nas dobrych rad. Przecież ja bez ciebie, ja bez ciebie nie mam nic. Co jeśli się więcej, więcej nie przydarzysz mi? Jeśli to już nigdy, nigdy nie wydarzy się. Jeśli to się skończy, wniosę choć o jeden dzień. Chociaż wciąż muzycznie. Fila w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Ileż razy słyszeliśmy dziś, być może taką mruczankę albo podśpiewywanie gdzieś pod nosem. Dzień kobiet, dzień kobiet. A no właśnie, 21 minut po godzinie 15. Powstał pierwszy polski podręcznik o historii kobiet właśnie. Na razie to książka przede wszystkim dla nauczycieli. Poradnik Herstoria Stosowana ma być pomocą naukową dla osób chcących wprowadzić do szkoły więcej wiedzy o kobietach. Na premierę podręcznika wybrał się Krzysztof Polasik. Podoba się pani ten podręcznik? Pewnie, że mi się podoba, bo to jest nasze dziecko, po prostu wypracowane przez miesiące. Agnieszka Jankowiak-Majk, wiceprezeska Fundacji Muzeum Historii Kobiet. Mały, poręczny, konkretny, tam jest bardzo skondensowana wiedza, jest ładnie wydany, jest w kolorach naszej fundacji, czyli takim fioletowym. Każdy rozdział jest bardzo wyraźnie oddzielony, ma bibliografię, więc po prostu jest też kopalnią wiedzy, więc jestem z niego bardzo dumna. To jeszcze nie jest podręcznik dla uczniów. Anna Kowalczyk, fundatorka Fundacji Muzeum Historii Kobiet. Pierwszy podręcznik o tym, jak uczyć o historii kobiet w polskiej szkole. Mówi o tym wszystkim, czego młodzież, dzieci w polskim systemie edukacji nie dostają, a mianowicie kobiecych bohaterek, kobiecych wzorców postępowania, kobiecych punktów widzenia. Podręczniki szkolne są prawie do zera wygumkowane z postaci kobiecych. Około 4% nazwisk, które się tam pojawiają, należą do kobiet, z czego połowa to są postaci fikcyjne. Będzie pan korzystał na swoich zajęciach z tego podręcznika? Jasne, oczywiście. To jest świetna publikacja. Dariusz Ekszak, jestem nauczycielem pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Będzinie. Czegoś takiego nie było dotychczas na polskim rynku wydawniczym, nie było wśród publikacji historycznych w naszym kraju. Dobrze, że się to zmieniło. To jest pozytywny, ważny impuls. Jeśli zajrzymy do podręczników, uczę między innymi historii, to widać tam, że ta historia kobiet jest na marginesie albo jest pomijana. Ja często na przykład na historii albo na lekcjach głosu pytam, słuchajcie, kiedy Polki otrzymały prawa wyborcze? Jest cisza. Bohaterka, której pani zdaniem brakuje dzisiaj w historii. Proszę o przykład. Aleksandra Piłsudska. To jest jedna z moich ulubionych postaci historycznych też dlatego, że była żoną marszałka Piłsudskiego i absolutnie każdy zna Józefa Piłsudskiego, a mało osób zna jego drugą, naprawdę genialną żonę. To była kobieta petarda, dosłownie i w przenośni. Ona na przełomie XIX i XX wieku przemocała broń, amunicję, dynamit pod gorsetem, pod spódnicą i walczyła w ten sposób z carską Rosją, ale aktywnie też włączała się w ruch walki o prawa kobiet, więc suszyła głowę marszałkowi o to, że powinny się te aspekty znaleźć w kraju, który się odradza. No i dbała też o pamięć o przeszłości, ponieważ ona była inicjatorką spisania wspomnień z czasów I wojny światowej kobiet, które brały udział w tej wojnie. Pan jest jedynym mężczyzną, który dołączył do tych zajęć, który też tutaj się pojawił, bierze pan ten podręcznik. Czy mężczyzn, czy też chłopców na lekcjach interesuje historia kobiet? To jest proces, który się zaczął. I wyzwaniem dla nauczyciela, dla nauczycielek jest to, aby w ciekawy, przystępny sposób pokazać tą historię i pokazać, że kobiety odgrywały i odgrywają, co istotne, bardzo ważną rolę w naszym społeczeństwie. To wynika między innymi z tego, że kobiety nie były dopuszczane do edukacji, do kariery wojskowej, do władzy, więc siłą rzeczy trudniej było im zaistnieć w tym świecie tak skrojonym. Co nie znaczy, że im się to w ogóle nie udawało i tego przykładem jest na przykład Maria Skłodowska-Curie. Ale dlatego nie mamy wielu Marii Skłodowskich-Curie, ponieważ kobiety na ziemiach polskich i w większości Europy do końca XIX wieku nie miały prawa podjąć wyższych studiów. To jest jakby jedna przyczyna. Druga przyczyna jest taka, że mamy taki fokus na historię polityczną i wojskową, czyli właśnie te dziedziny dla kobiet niedostępne. Trochę tak jest, że uznajemy, że to jest ważniejsza historia niż, nie wiem, historia społeczna, historia kultury, historia gospodarcza, a tak nie musi być. Dalekie jesteśmy od tego, żeby próbować zastąpić historię męską historią kobiecą. To w ogóle nie o to chodzi i to nie miałoby wiele sensu. Liczymy na uczciwą reprezentację i reprezentację inspirującą. Podkreślmy, że podręcznik można pobrać się za darmo ze strony internetowej Muzeum Historii Kobiet. Tak jest, brawo. No, może to taki prezent z okazji Dnia Kobiet Last Minute. Ciekaw jestem, co panowie na to przyszykowali na tę okazję. Dwie dwójki i siedem trójek.

To za 28 minut. A już teraz Sport w Trójce i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Niespodziewane wieści ze świata Formuły 1. Na początek hiszpański kierowca Carlos Sainz z zespołu Ferrari nie wystąpi w dzisiejszych kwalifikacjach, a także w jutrzejszym wyścigu o Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Powód? Ból brzucha. Diagnoza? Zapalenie wyrostka robaczkowego, które wymaga operacji. Carlos Sainz, przypomnę, był trzeci w pierwszym wyścigu sezonu w Bahrajnie. W saudyjskiej Dżuddzie zabraknie go na starcie, a w bolidzie Ferrari w zastępstwie ścigał się będzie 18-letni Brytyjczyk Oliver Berman. Pierwszą okazją dla młodziana, by pokazać umiejętności, była trzecia sesja treningowa. Zajął w niej 14 miejsce, a kwalifikacje zaplanowano na 18. O 17 mają się za to rozpocząć kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w norweskim Oslo. A tak dokładnie mówiąc, będzie to prolog, bo punkty będą zaliczane do klasyfikacji startującego właśnie dziś cyklu Row Air. Na starcie 5 Polaków, w tym Aleksander Zniszczą, który w ostatnią niedzielę w Lahti pierwszy raz w karierze stanął na najniższym stopniu podium Pucharu Świata. Dziś się Zniszczą świętuje 30 urodziny i liczy na kolejne medalowe sukcesy. Bardzo fajnie, że są jeszcze konkursy. Cały czas jest o to walczyć, ale mi zostaje jeszcze 2 miejsca do przodu, które chciałbym uzyskać i tak będę się starał robić. Oprócz Zniszczoła w Oslo wystąpią też Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Maciej Kot, a dzisiejszy prolog wyłoni 50 zawodników, którzy nie tylko wystąpią w sobotnich zawodach, ale też w dalszej części turnieju. Ważne kwalifikacje rozgrywać w ten weekend będą też polskie rugbystki. Mowa o drugim turnieju z cyklu kwalifikacyjnego do World Series w olimpijskiej 7-osobowej odmianie rugby. Biało-czerwone w Montevideo w Urugwaju muszą znaleźć się co najmniej w czołowej czwórce, by zachować szansę na awans do World Series. Już o 16.58 w pierwszym meczu grupowym Polki zmierzą się z Czeszkami. Będzie to dosyć trudny mecz, ponieważ Czeszki są fizyczną oraz szybką drużyną. Kilka razy udało nam się z nimi zmierzyć i większość razy wygrywałyśmy, natomiast też ostatnie spotkania gdzieś tam przegrałyśmy. Natomiast jesteśmy pozytywnej myśli, mocno skupimy się na obronie, która będzie kluczowa w tym meczu. Mówiła Julia Druzgała z reprezentacji Polski. W fazie grupowej turnieju w Montevideo Polki zagrają też z Paragwajem i Chinami. Jutro pogodnie, ale po południu na południowym zachodzie popada deszcz, w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg, wiatr słaby, umiarkowany, na zachodzie porywisty. Jutro w ciągu dnia na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie, Mazurach i Pomorzu, 6 na wschodzie, do 11 stopni na południu. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 25 minut 16. Poszło. Pojechało, chciałem powiedzieć. Poszły konie po betonie. Somebody on the sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't try that in a small town. Got a gun that my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't. Take care of our own. You cross that line, it won't take long for Jason Aldrin. W popołudniowym zapraszamy do trójki 22 minuty po godzinie, za 22 minuty będzie 16. Ach, czas pędzi jak ta Formuła 1 do tego tematu i Carlosa Sainza jeszcze będziemy wracać. No a propos czasu, jak mija, dziś dokładnie mija 10 lat od jednego z najbardziej tajemniczych wydarzeń w historii lotnictwa, zaginięcia samolotu pasażerskiego linii Malaysian Airlines o numerze lotu MH370. Pamiętamy, że maszyna z prawie 240 osobami na pokładzie straciła łączność z ziemią, potem zniknęła z radarów wraku, ani pasażerów oraz załogi nigdy nie odnaleziono. Relacjonuje Michał Strzałkowski. Malezjo, oddaj nam rodziny, nie spoczniemy, póki ich nie ujrzymy, krzyczeli dziś przed malezyjską ambasadą w Pekinie członkowie rodzin pasażerów lotu MH370. Choć był to lot malezyjskiej linii lotniczej, ponad 2/3 pasażerów, dokładnie 152 osoby, stanowili Chińczycy lecący z Kuala Lumpur do Pekinu. Oprócz nich leciało 50 Malezyjczyków, 7 Indonezyjczyków, a także po kilku Australijczyków, Hindusów, Francuzów czy Amerykanów. Ich rodziny wciąż nie wiedzą, co się z nimi stało. Minęło 10 lat, a my jesteśmy wciąż w tym samym punkcie. Wciąż czekamy na naszych bliskich i na ten samolot. To jest takie proste. Oddajcie nam ich, żywych lub martwych. Nie możemy resztę życia tkwić w niepewności. Zaakceptujemy każdą prawdę, ale nam ją przedstawcie. Teraz nasi ukochani ani nie są dla nas żywi, ani nie umarli. Tego nie da się zaakceptować. Powiedział Chińczyk Jiang Hui, którego matka była na pokładzie lotu MH370. Dziś Jiang Hui znalazł się w grupie rodzin pasażerów feralnego lotu, którzy przybyli do Malezji, aby złożyć w kancelarii tamtejszego premiera apel o to, aby szukać dalej zaginionego samolotu. Do skutku. A to niełatwe zadanie, bo MH370 stracił łączność z ziemią po zaledwie 25 minutach lotu, a z radaru zniknął niecałe 1,5 godziny później. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zmienił też gwałtownie kurs. Zamiast nad Wietnamem lecieć w kierunku Chin, gwałtownie zawrócił, przeleciał wzdłuż granicy Malezji i Tajlandii i skierował się nad Morze Andamańskie. Wszystko wskazuje na to, że był w powietrzu jeszcze przez kilka godzin, zanim ostatecznie zniknął. Wszystko wskazuje na to, że spadł gdzieś do Oceanu Indyjskiego, którego dno trzeba będzie przeszukać, mówi VPR Nathan, którego żona Anne Daisy była na pokładzie. Sądzę, że kiedyś ten samolot odnajdą. To jest tylko kwestia czasu. Niektóre zaginione na oceanach statki odnajdywano nawet po setkach lat. Dlatego na pewno kiedyś wrak zostanie znaleziony. Mamy coraz lepsze technologie. Są projekty zrobienia dokładnej mapy dna wszystkich mórz i oceanów. Możemy to robić z satelity. Ale czy ja tego dożyję? Nie wiem. Po prostu myślę, że nie można przestać szukać. Rząd Malezji kilkakrotnie przerywał już i wznawiał poszukiwania. Udało się też odnaleźć kilka małych fragmentów samolotu. Na francuską wyspę Réunion ocean wyrzucił fragment jednego z foteli i kawałek okna. Dwumetrowy element skrzydła znalazł się natomiast na brzegu Malediwów. Oba te miejsca dzieli od siebie ponad 3300 kilometrów, a do miejsca, gdzie samolot zniknął z radarów, jest jeszcze dalej. Szukanie wraku samolotu oraz jego pasażerów to więc gigantyczna praca. Premier Malezji Anwar Ibrahim obiecał jednak po raz kolejny wznowić poszukiwania. Są pewne poszlaki, które uzasadniają ponowne otwarcie dochodzenia i na pewno to zrobimy. Coraz mniej wierzę w usterkę techniczną samolotu, a ponieważ chodzi o życie ludzi, musimy wszystko wyjaśnić. Ważne są także emocje rodzin, które wciąż nie mogą w sobie zamknąć tej tragedii. Spokój przyniesie im tylko udana misja poszukiwawcza. Teorii co do przyczyn zniknięcia malezyjskiego Boeinga jest kilka. Za najbardziej prawdopodobną uchodzi ta o nagłym rozhermetyzowaniu samolotu, co sprawiło, że wszyscy na pokładzie stracili przytomność, a maszyna leciała na autopilocie, aż skończyło jej się paliwo i runęła do oceanu. Druga teoria mówi o zwarciu w kokpicie, wybuchu pożaru i przedostaniu się trujących oparów dalej, co zabiło wszystkich, a maszyna spadła po wyczerpaniu się paliwa. Trzecia teoria zakłada natomiast załamanie psychiczne któregoś z pilotów i celowe rozbicie maszyny. Wreszcie czwarta, nieudaną próbę porwania samolotu, zakończoną katastrofą. Nie brak też teorii fantastycznych, mówiących o porwaniu samolotu przez kosmitów, czy teorii spiskowych o przypadkowym zestrzeleniu maszyny przez chińską armię i późniejszym zatuszowaniu wszystkiego. Jak słyszeliśmy, eksperci przypuszczają, że maszyna spadła do Oceanu Indyjskiego. Premier Malezji powiedział, że jest skłonny poprzeć wznowienie śledztwa w sprawie lotu MH370. Tajemnica tego lotu, teorii jest wiele, a więcej o tym na naszym portalu polskieradio24.pl. Stay on the moon. listens like spring and she talks like June. Marca. Czego życzyć i co sprezentować panią? No, słuszna uwaga, by najpierw zapytać, czy panie w ogóle sobie życzą, by dziś życzyć. W kwiaciarni zabrakło kwiatów, co robić? 2 dwójki i 7 trójek. Z moim kochanym panią przygotowałem tulipany, które mają barwy tęczy, a które sam wyhodowałem przy domowej szklarni. Ale w tym pięknym dniu też serdecznie pozdrawiam koleżanki, które wędkują i życzę im połamania wędki. A ideałem by było połamanie trzewędy. A, to tak trójkowo. Bardzo dziękujemy. Co panowie przygotowali na Dzień Kobiet? Szukamy takiego prezentu last minute. 2 dwójki i 7 trójek. Audycja popołudniowa za 13:16. Waszych głów, prosto waszych głów. gwiazd. Tysiące rąk wystrzelą i uniosą nas. Stąd do wieczności jest zaledwie kilka chwil. Kolejny raz staniemy twarzą wobec was. Kolejny raz staniemy twarzą wobec was. Niech mówią nam co chcą. Niech śmieją się i pną. Łamiemy szyfry chmur. Strzelaj się po skłon. Zakrzywiam przestrzeń, biorę dech. Zabiorę pas do lepszych miejsc. Odsunę słony cienia. Pod niebo skłonem ziemia. Pod niebo skłonem ziemia. Na Dzień Kobiet. Męskie granie, ale rzecz jasna z udziałem pań. 10 minut pozostało do godziny 16. Sejm proceduje zmianę w definicji gwałtu w polskim prawie. Projekt tylko tak oznacza zgodę, zakłada, że gwałt nie będzie dłużej traktowany jako występek, ale jako zbrodnia. Dziś tylko co dziewiąty gwałt zgłaszany jest organom ścigania. To dlatego, żeby udowodnić winę oprawcy, kobieta musi przejść bardzo długi i niekiedy ponownie traumatyzujący proces, mówi sprawozdawczyni projektu posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. W przemocy seksualnej, jak w żadnej innej przemocy, stosuje się victim blaming. Najwyższy czas, byśmy jako państwo przestali obwiniać ofiary i pytać się, dlaczego tak wyglądały, dlaczego były młode i piękne, dlaczego nie krzyczały i nie broniły się, a zaczęli pytać sprawców, dlaczego, na jakiej podstawie uznali, że mogą zrobić to, co zrobili. Dziś kobieta musi udowodnić czynny i nieprzerwany opór, głośny protest, prośbę lub krzyk. Opór rzeczywisty, a nie pozorny. Projekt tylko tak oznacza zgodę, mówi sam za siebie. Dziś stosunek bezczynnego sprzeciwu nie jest traktowany jak gwałt, a po zmianie przepisów zarzut gwałtu zdejmie wyłącznie czynna zgoda. Dlaczego nie krzyczałaś? Dlaczego nie uważałaś? Czemu się tak ubrałaś? A może tego chciała? A może mogłaś nie pić? Od dziecka uczy się nas uważać, oglądać za siebie, pilnować drinka. Uczy się nas, jak unikać krzywdy. A skala przemocy seksualnej jest ogromna i doskonale wiemy, że statystyki jej nie oddają. Mówiła posłanka KO Monika Rosa. Według Fundacji Kobiecych do organów ścigania zgłaszany jest wyłącznie co dziewiąty gwałt. Reszta ofiar po prostu milczy. Zdecydowana większość gwałtów dzieje się w miejscach, które osoby pokrzywdzone bardzo dobrze znają, a ich sprawcami są również osoby znane tej osobie pokrzywdzonej. To są bardzo często partnerzy, byli partnerzy, członkowie rodziny, ktoś z otoczenia zawodowego, uczelnianego, sąsiad, współlokator i tak dalej. Mówiła na Marszu Pamięć Lizy 25-latki zgwałconej i zamordowanej w centrum Warszawy Joanna Gzyra Iskandar, Feminoteka. Kobiety nie czują się bezpiecznie ani w domu, ani poza nim. Czuję, że gdy nie dostaję informacji, że ktoś bliski mi przyjaciółka, mama, nie pisze Hej, jestem już bezpieczna w domu. Martwię się, czy na pewno nic się nie stało, jak nie mam kontaktu. Pojawia się również pytanie, dlaczego nikt nie zareagował. W miejscu zdarzenia był przecież monitoring. Sprawcę zlokalizowano na podstawie monitoringu. Gdzie byli i co robili ci, którzy monitorowali? W jaki sposób są monitorowane ulice Warszawy, bo są monitorowane? Sama kamera nie jest w stanie zapobiec wykroczeniom, przestępstwom, w związku z tym potrzebuje osoby. Ktoś musi to obserwować. Jan Grusznic, ANS Polska. Te systemy są obsługiwane przez ludzi, a ludzie mają ograniczoną percepcję, w związku z tym w pewnym momencie dochodzimy do jakiegoś maksimum. Policja również nie może patrolować wszystkich ulic naraz. W samej Warszawie jest obecnie prawie 2,5 tysiąca wolnych wakatów w policji. W skali kraju to ponad 16 tysięcy wolnych etatów. To więcej niż 1/10 miejsc pracy. I dzisiaj mamy taki historyczny moment. Moment, w którym rozmawiamy o ustawie, która może zmienić los setek i tysięcy kobiet. Artykuł 197, paragraf 1 otrzymuje brzmienie. Kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody przez tę osobę, podlega karze pozbawienia wolności. I to jest kluczowa zmiana, która powinna zainicjować debatę w ogóle o bezpieczeństwie. Po pierwszym czytaniu ustawy projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Jest obecnie rozpatrywany. Relacjonował Józef Niewiarowski. Pytanie, czy monitoring wystarczy i czy w ogóle działa na przykład w państwa okolicy. 2 2 i 7 3. Przypomnę, numer ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy, niebieska linia, numer 800 120 002. Blandy już za chwilę komentarze po sejmowej debacie w związku z utratą przez Polskę zaliczki z KPO. Więcej o tym za moment w serwisie o 16. Autopromocja. Chwalę się teatrem, bo teatr mnie pasjonuje. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Przedstawiałem spektakl na otwartym powietrzu. Spadł straszliwy deszcz. Więc moi aktorzy bohatersko dograli do końca intymne sceny, udając, że nie leje im się woda po twarzy. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Jutro. Kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.